Εικόν χιουμήν επί δέξω. Βλέψατε κάτω. Βλέπετε άνω. Πόι βλέπεις. Χετέρο σε βλέπεις. Δεύρο σκέψαι. Καί μεν αισθάνομαι ψόφου τινός εξόπισθεν. Εν το επρόσθεν. Παύζαι λαλόν. Ου με λαλέσετε.